ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 11 सूत्रों का सिद्धांतानुसार व्याख्यान भाष्य में शिकार भगवान कर चुके हैं। इन 11 सूत्रों के विषय में एक देशी का मानना था, तीन 11 सूत्रों का मिलकर के एक ही अधिकरण नहीं अपितु 4 सूत्रों का एक अधिकरण और अवशिष्ट 7 सूत्रों का एक अधिकरण, ऐसे 2 अधिकरण हैं। भाष्यकार भगवान ने द्वितीय अधिकरण सिद्ध नहीं हो सकता ये बता करके ये कहा कि एक देशी का प्रकाशवच्च अव्यय अर्थात इत्यादि से अधिकरणांतर का आरंभ मानना अनुचित है, क्योंकि अधिकरण के संशय, पूर्व पक्ष और सिद्धांत, ये जो 3 अंश हैं, यह द्वितीय अधिकरण के जो एक देशी बताते हैं, ये 3 अंश, उन तीनों अंशों की अनुपपत्ति ही है, उपपत्ति नहीं है, सिद्धि नहीं होती है। इस प्रकार जिस अधिकरण का संशयात्मक, पूर्व पक्षात्मक तथा सिद्धांतात्मक अंश अनुपपन्न हो, वह अधिकरण अनारंभणीय ही होगा, आरंभणीय सिद्ध नहीं हो सकता। इस बात को भाष्यकार भगवान ने भाष्य में बता दिया है, द्वितीय अधिकरण का आरंभ अनुचित है ये कहा। तो फिर कहते हैं कि प्रकाशवच्च अव्यर्थ्यात इत्यादि सूत्र एक अधिकरण पक्ष में कैसे उपपन्न होंगे, तो कहा ये 11 सूत्रों का एक अधिकरण मान करके ही हमने इन 11 सूत्रों की एक वाक्यता बता दी है, इसलिए एकाधिकरण पक्ष में ये 11 सूत्र परस्पर अन्वित होने के कारण इन 11 सूत्रों का एक वाक्य उपपन्न हो जाता है और एक 6 अंशात्मक अधिकरण सिद्ध होता है। इसलिए एक अधिकरण की तो अनुपपत्ति नहीं है, उपपत्ति ही है, इसे भी भाष्यकार भगवान बता चुके हैं। और कुछ प्रपंच प्रविलयवादी हैं जिनका ये मानना है कि उपनिषदों के सभी शब्द प्रपंच का विलय परक ही है, उपनिषद के सभी शब्दों का तात्पर्य प्रपंच के प्रविलय में है, ऐसा मानने वाले जो वेदांत विचारक हैं उन्हें कहा जाता है प्रपंच विलयवादी। उनकी मान्यता को भी भाष्यकार भगवान अनुचित बता रहे हैं, अयुक्त बता रहे हैं, उनकी मान्यता का अनुवाद करके यद्यपि आहु इत्यादि से। तो भाष्य में जो 647 नंबर पृष्ठ पर भाष्य है, यद्यपि आहु आकारवादिन्यो अपि श्रुतयः इत्यादि, यह प्रपंच प्रविलयवादी के मत का उत्थापन करके उसमें अनौचित्य बताने वाला भाष्य है। तो यद्यपि आहु यहाँ से हम लोग थोड़ा बहुत विचार कर भी चुके हैं, तो पहले तो भाष्यकार भगवान ने प्रपंच विलयवादी के मत का अनुवाद किया, यद्यपि आहु आकारवादिन्यो अपि श्रुतय प्रपंच प्रविलय मुखेन अनाकार प्रतिपत्यर्था एव न पृथगर्था इति, इतना तो अनुवाद है। और तदपि न समीचीनम इव लक्ष्यते, यह प्रपंच प्रविलयवादी के मत का अनौचित्य बोधक सिद्धांत अंश है कि तदपि न समीचीनम इव लक्ष्यते। पूर्वपक्षी ने, यानी पूर्वपक्षी यहाँ पर है प्रपंच प्रविलयवादी, उन्होंने पूछा कि कथम, क्यों ये समस्त उपनिषदों का तात्पर्य प्रपंच विलय द्वारा अनाकार ब्रह्म में ही, निराकार ब्रह्म में ही, निर्विशेष ब्रह्म में ही न माना जाए, ये कथम शब्द से पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया। इसका उत्तर भाष्यकार भगवान ये ही इत्यादि से दे रहे हैं, यानी बता रहे हैं कि समस्त उपनिषदों का तात्पर्य प्रपंच प्रविलय में मानना कैसे अनुचित है, इसे ये ही इत्यादि भाष्य से भाष्कर भगवान बता रहे हैं दो विकल्प करके। प्रपंच विलयवादी के प्रति भाष्कर भगवान ने पूछा कि वेदांत नामक जो वेदों का ज्ञान कांड है, उपनिषदे जिनको कहा जाता है, वे सगुण ब्रह्म, सविशेष ब्रह्म तथा निर्गुण ब्रह्म, जिसे निराकार ब्रह्म भी निर्विशेष ब्रह्म भी कहा जाता है, ऐसे दो प्रकार से ब्रह्म का प्रतिपादन कर रही है उपनिषदें। सविशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले उपनिषद वाक्य हैं, उस सविशेष ब्रह्म की उपासना के प्रकरण में आए हुए, उपास्य ब्रह्म का वो प्रतिपादन कर रहे हैं। तो उपनिषदों के भी अवांतर दो प्रकरण हैं, जैसे वेद के कर्मकांड तथा ज्ञानकांड, ऐसे अवांतर दो प्रकरण हैं। तो ज्ञान कांड में भी अवांतर दो प्रकरण हैं, सगुण ब्रह्म विद्या, निर्गुण ब्रह्म विद्या परक। तो सगुण ब्रह्म विद्या है उपासना, इसलिए सगुण ब्रह्म विद्या परक का अर्थ है उपासना परक उपनिषद वाक्य, और ज्ञेय ब्रह्म परक उपनिषद वाक्य। ऐसे दो प्रकार के अवांतर प्रकरण हैं उपनिषदों में। तो क्या ज्ञेय ब्रह्म के प्रकरण में आए हुए विशेषता को बताने वाले वाक्यों का विशेषता रूप प्रपंच प्रविलय में तात्पर्य मान रहे हो, या उपासना परक अवांतर प्रकरण में आए हुए विशेषता के बोधक वाक्यों को भी विशेषता रूप प्रपंच के विलय परक मानते हो, ये अवांतर दो विकल्प भाष्यकार भगवान ने प्रपंच विलयवादी के प्रति किए। उनमें से यदि प्रथम विकल्प पूर्व पक्षी स्वीकार करते हैं कि ज्ञेय ब्रह्म के प्रतिपादक उपनिषद के प्रकरण में आया हुआ जो विशेषता को बताने वाला वाक्य, उसका तात्पर्य प्रपंच प्रविलय में है। ऐसा यदि मानना प्रपंच प्रविलयवादी को इष्ट है तो इसे इष्टापत्ति मान करके स्वीकार कर रहे हैं भाष्कर भगवान, ये ही इत्यादि से। और उसका उदाहरण बताया भाष्य में कि वो भाष्य में उदाहरण था बृहदारण्यक श्रुति का, युक्ता ह्यस्य हरय शता, यहाँ तक शता तक। तो अस्य हरय युक्ता, तो अस्य का अर्थ है जीव भावापन्न ब्रह्म के, हरि शब्द का अर्थ है इंद्रिया, उचित है। और वो कितनी, तो दस, तो दस तक भी ले लीजिए। तो दस इंद्रिया उचित हैं इसकी। एक कार्यकरण संघात में कर्मेंद्रिया पांच और ज्ञानेंद्रिया पांच मिल करके इसकी दस इंद्रिया उचित हैं। और ऐसे अनेक कार्यकरण संघात हैं और उन अनेक कार्यक्रम संघात भेद से इस जीव भावापन्न ईश्वर की शत, शता लिखा है ना, यानी शतानी, इस अर्थ में शत शता शब्द है। और ये शता उपलक्षण है सहस्त्रानी बहुनी अनंतानी का। ये सब जीव भावापन्न ईश्वर के इंद्रिया कार्यक्रम संघात भेद से, प्राणी भेद से उचित है, क्योंकि वह सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम है। सारे कार्यक्रम संघात तथा कार्यक्रम संघातस्थ इंद्रिया उसी की हैं, सहस्र शीर्षा पुरुष है। ये है ज्ञेय ब्रह्म के प्रकरण में आया हुआ विशेषता को बताने वाला वाक्य। तो कहा फिर ये इंद्रिया अलग होगी भोगोपकरण और भोक्ता अलग होगा, तो कहा कि वह अलग नहीं है इंद्रिया इससे। अयम वै दस, अयम वै हरय, तो ये इंद्रिया जो है अयम शब्दित ईश्वर से अलग नहीं है, उसी में कल्पित होने से इंद्रिया ब्रह्म का ही विवर्त स्वरूप होने से, रस्सी का विवर्त स्वरूप सर्पादि जैसे रस्सी से अलग नहीं रस्सी ही है, ऐसे ब्रह्म का विवर्त स्वरूप जो इंद्रिया हरि शब्दित वे ब्रह्म से अलग नहीं ब्रह्म ही है। तो कितनी इंद्रिया, तो कहते एक कार्यक्रम संघात की विवक्षा से दस, अनेक कार्यक्रम संघात की अपेक्षा से शत सहस्त्र बहुत और अनंत जितनी भी है वे सब की सब। और इंद्रिया ये उपलक्षण है प्रपंच मात्र का, तो ये सारा का सारा प्रपंच वह ब्रह्म का ही विवर्त होने से ब्रह्म ही है, और उसका अपना जो कार्यात्मक विकारात्मक रूप है वह तो वाचारम्भण है। वाचारम्भणम विकारो नाम ध्येयम, तो वाचारम्भण का मतलब कल्पित है। तो ये जो श्रुति है ब्रह्म के प्रकरण में आई हुई, इसका तो इंद्रिय तथा इंद्रिय से उपलक्षित अन्य प्रपंच का प्रविलय में ही तात्पर्य यदि मानते हो तो इसमें हमारी भी सम्मति है, सहमति हमारी भी, इसे इष्ट मान करके हम स्वीकार करते हैं। तो ये कहा ऐसा क्यों? तो कहते तद एतद् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम इत्यादि श्रुति में उपसंहार में ज्ञेय ब्रह्म में तात्पर्य बताया गया है उस प्रकरण का, और ये पुनः इत्यादि का अवतरण है, ये है द्वितीय का, द्वितीय विकल्प का निषेध। तो ये कहते हैं द्वितीयम दूषयति ये पुनः इति, तो जो द्वितीय विकल्प है, द्वितीय विकल्प है कि सर्वेश आपका ये जो हाँ उपासना परक जो प्रकरण, उसमें आए हुए वाक्य भी प्रपंच प्रविलय वाले हैं। उत उपासना प्रकरण स्थानाम अपि प्रविलयार्थत्वम, ऐसा यदि मानोगे तो उसका खंडन है। ये पुनः उपासना विधान अधिकारे प्रपंचा उच्यन्ते यथा मनोमय प्राण शरीरो भारूप इत्येवमादयो न तेषां प्रविलयार्थत्वं न्यायम्। तो जो उपासना विधि के प्रकरण में, अधिकार शब्द का अर्थ है प्रकरण, तो उपासना के प्रकरण में प्रपंच आए हैं, यानी सविशेषता के बोधक वाक्य आए हैं, मनोमय प्राण शरीर इत्यादि, इनको यहां प्रपंच कहा जा रहा है। वे प्रपंच प्रविलय परक होंगे ऐसा कहना उचित नहीं है। तो इत्येव आदयो न तेषां प्रविलयार्थत्व प्रविलयार्थत्वम न्यायम, यानी उचितम, न्यायम के साथ अन्वय होगा न का, न्याय नहीं है का मतलब उचित नहीं है, अयुक्त है। अयुक्तता में हेतु बताया जा रहा है सक्रतुम कुर्वित इत्यादि से। तो सक्रतुम कुर्वित इत्येवं जातीयकेन प्रकृतेन एव उपासना विधिना तेषां संबंधात्। तो सक्रतुम कुर्वित इत्यादि जो वाक्य आए हैं वे उपासना, सक्रतुम कुर्वित ये उपासना का विधान करने वाले वाक्य हैं, और इनके साथ मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि विशेषता को बताने वाले वाक्यों का संसर्ग है, संबंध है, अन्वय है। तो सक्रतुम कुर्वित इस उपासना विधि के साथ सविशेषता को बताने वाले वाक्यों का संबंध होने के कारण जिससे विधेयभूत उपासना की उपपत्ति हो, सिद्धि हो, उसमें तात्पर्य माना जाएगा मनोमय प्राण शरीर इत्यादि का। तो उपासना तो कहा जाता है गुण चिंतन को, और मनोमय प्राण शरीर इत्यादि वाक्यों का तात्पर्य यदि मानेंगे, मनोमय शब्द का क्या अर्थ है? तो जैसे पहले बताया था कि मन से अतिरिक्त प्रपंच का अभाव, मन उपाधि का अस्तित्व बताने में नहीं अपितु मनोमयत्व से अतिरिक्त प्रपंच का विशेषता का अभाव ब्रह्म में बताना, इसमें मनोमयत्व का तात्पर्य है, ऐसा मानेंगे यदि, तो फिर प्राण शरीर का क्या तात्पर्य है? तो प्राण से अतिरिक्त प्रपंच का अभाव, तो मन का भी अभाव हो जाएगा। ऐसे सभी शब्दों का तात्पर्य प्रपंच के प्रविलय में है, सभी के सभी निषेध परक है, ऐसा प्रपंच प्रविलयवादी का यदि मानना होगा तो उपासना की सिद्धि नहीं हो पाएगी। सक्रतुं कुरित इस वाक्य का तात्पर्य क्रतु शब्दित उपासना में है। क्रतुं कुरित यानी उपासनाम कुरवित, उपासना करें। तो सक्रतुं कुरवित इत्येवं जातीय केन प्रकृतेन उपासना विधिना तेषां संबंधात्। श्रुत्याच एवं जातीय का नाम इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। टीका को देखिए। मनोमय शब्दानाम, मनोमयादि शब्दानाम मुख्य वृत्तिया गुणपरत्व संभवे निषेध लक्षणा अपि न युक्ता इति आह श्रुत्याच इति। तो ये कहते हैं कि मनोमयादि शब्दानां मुख्य वृत्तिया गुण परत्व संभवे, तो मनोमयादि शब्दों में जो वाच्यार्थ है इनका शक्ति वृत्ति से, मुख्य वृत्ति से यानी शक्ति वृत्ति से प्रतीयमान अर्थों को कहा जाता है मुख्यार्थ वाच्यार्थ। तो मनोमयादि शब्दों का मुख्यार्थ होता है शक्यार्थ वो मनोमयत्वादि गुण, इसलिए मुख्य वृत्तिया गुण परत्व संभवे, मनोमयत्वादि शब्दानाम गुण परत्वे संभवे। निषेध लक्षणा अपि न युक्ता, इसलिए मन से अतिरिक्त उपाधि का निषेध, ऐसे निषेध में इनकी लक्षणा अनुचित है। हाँ, लक्षणा ठीक नहीं, लक्षणा तो तब मानी जाती है जब वाच्यार्थ को लेकर के वाक्यार्थ अनुपपन्न हो। लक्षणा तात्पर्य अनुपपत्तितः, तात्पर्य अनुपपत्ति ये लक्षणा का बीज है, हेतु है, निमित्त है। तो यहाँ पर तो तात्पर्य की उपपत्ति हो रही है मुख्यार्थ को लेकर के। सक्रतुं कुरुत इत्यादि प्रधान वाक्य हैं और उसके द्वारा विधेय जो उपासना, उसी के साथ अन्वय मनोमय प्राण शरीर इत्यादि का शक्यार्थ लेकर के ठीक ठीक हो रहा है। उपासना के प्रकरण का तात्पर्य जिसमें है उपासना में, वह तात्पर्य निकल आ रहा है। इसलिए मनोमय प्राण शरीर इत्यादि सविशेषता को बताने वाले वाक्यों के मुख्यार्थ को छोड़ करके मनादि से अतिरिक्त प्रपंच का निषेध रूप लक्ष्यार्थ नहीं लिया जाएगा। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रुत्याच एवं जातीयकानां गुणानां उपासनार्थत्वे अवकल्पमाने न लक्षणया प्रविलयार्थत्वं अवकल्पते। कहते हैं श्रुति भगवती एवं जातीयकानां गुणानां यानि मनोमयत्वादीनां गुणानां, ये जो मनोमयत्वादि गुण हैं इन्हें बता रही हैं उपासना की सिद्धि के लिए। उपासना अंगत्वेन रूपेन उपास्य के मनोमयत्वादि विशेषता की कल्पना श्रुति भगवती कर रही है। तो श्रुति का तात्पर्य मनोमयत्वादि का भाव उपास्य ब्रह्म में बताने में है, न कि मनादि उपाधि से अतिरिक्त का अभाव। मनोमयत्वादि विशेषताओं का अस्तित्व उपास्य ब्रह्म में बताने में तात्पर्यवती है श्रुति। इसलिए प्रपंच प्रविलय में लक्षणा इन सब उपासना के प्रकरण में आए हुए मनोमयादि शब्दों की भी है। इस प्रकार की कल्पना प्रपंच प्रविलयवादी की अनुचित है। ये यहाँ पर कहा कि श्रुत्याच एवं जातीय का नाम गुणानाम उपासनार्थत्वे अवकल्पमाने न लक्षणया प्रविलयार्थत्वम अवकल्पते। सर्वेषांच साधारणे इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है। किंच आकार अनाकार श्रुति द्वय विद्धे सति ब्रह्म अनाकारम एव इत्यत्र किम विनिगमकम इति शंकोत्थानात् अस्थूलादि श्रुतीनां निराकार तात्पर्यम् नियामकम् इति कथनार्थम् इदं सूत्रम् अर्थवद् भवति। सर्वश्रुतीनां निषेधार्थत्वे तु शंका अनुत्थानात् नियामक सूत्रम् व्यर्थम् स्यात् इत्याह सर्वेषां च इति। ये इतनी अवतरण टीका कहते हैं। जब ये जो अरूपवद एव तत्प्राधान्यात एक सूत्र है, तत्प्रधान अरूपवद एव तत्प्रधानत्वात, ये 14वां सूत्र है पाद का, अधिकरण का 4वां सूत्र, ये किस लिए है? तो कहा ये बताने के लिए है, विनिगमक बताने के लिए। एकतर पक्षपातिनी विनिगमना कहा जाता है। एक न्याय बताया था वहां पर, तत्पर अतत्पर विरोध है, तत्पर तत्परम बलीय, एक न्याय है, यह विनिगमक है। किसमें? कि जब ऐसा मानते हैं कि उपनिषद वाक्य दो प्रकार के हैं, सविशेष ब्रह्म को बताने वाले, निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाले। सविशेष ब्रह्म को बताने वाले उपनिषद वाक्यों को कहा जाता है आकारवत ब्रह्म को बताने वाले वाक्य, निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाले वाक्यों को कहा जाता है अनाकार ब्रह्म को बताने वाले वाक्य। तो दो प्रकार के वाक्यों को स्वीकार करते हैं यदि, तो यह शंका मन में आती है कि जब सविशेष ब्रह्म को बताने वाली भी श्रुति है, निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाली भी श्रुति है, तो क्यों सविशेष ब्रह्म को न मान करके परमार्थतः निर्विशेष ही माना जा रहा है? क्योंकि तत्पदार्थ को कहा गया न कि वह निर्विशेष ही है, उभय रूप नहीं है, तो ऐसा क्यों? दोनों श्रुतियां हैं और दोनों प्रमाण हैं, तो दोनों को सम प्रमाण मान करके उभय रूप ही मान लो। ऐसे ब्रह्म को उभय रूप मानने वालों की शंका है। और यदि अनाकार ही है तो ब्रह्म के अनाकारता में विनिगमक कौन है, जब दोनों श्रुति प्रमाण से ही प्रतिपादित हो रहे हैं? तो ये शंका तब बनती है जब दो प्रकार के वाक्य मानेंगे और सब का तात्पर्य निषेध में ही मानेंगे, तो ये शंका ही नहीं बनेगी। और जब ये शंका बनेगी, बनती है अलग अलग दो प्रकार के श्रुति वाक्य मानते हैं तब। और इस शंका का समाधान करने के लिए विनिगमक बताने वाला ये सूत्र होता है अरूपवद एव ही तत्प्रधानत्वात्। तो तत्प्रधान यानि आपका निर्विशेष ब्रह्म परक अस्थूलम अननु इत्यादि श्रुति वचन होने से माना जाता है कि निर्विशेष ब्रह्म में तात्पर्यवान श्रुति के साथ यदि विरोध होता है, सविशेष ब्रह्म को बताने वाले श्रुति वाक्य का, सविशेष ब्रह्म को बताने वाले श्रुति वाक्य का तात्पर्य तो ब्रह्म के सविशेषता में नहीं है, अपितु उस उपासना में है, इसलिए वो उपासना परक हुआ। और उपासना जो तात्पर्य का विषयभूत है उसकी उपपत्ति के लिए वो मनोमयत्वादि गुण की कल्पना की जा रही है, इसलिए वहाँ तो मुख्य रूप से तात्पर्य विषय तो उपासना है, और यहाँ पर तो मुख्य रूप से तात्पर्य विषय ही अनाकार ब्रह्म है ये ब्रह्म के प्रकरण में, और उसके साथ यदि विरोध हो तो फिर उनका तात्पर्य किसी अन्य में माना जाता है, वो अन्य है उपासना, तो उपासना में तात्पर्यवान है और ब्रह्म के सविशेषता में नहीं। ये समाधान देने वाला अरूपवद एव ही तत्प्रधानत्वात् ये सूत्र सफल माना जाता है, सार्थक होता है जब शंका का उत्थापन होगा। शंका का उत्थापन होगा मनोमयत्वादि वाक्य जिस प्रकरण में आए हैं उस प्रकरण को उपासनापरक मानेंगे, तब प्रपंच प्रविलय में ही तात्पर्य उसका भी होगा तो ये शंका ही नहीं होगी, शंका ही नहीं होगी तो फिर ये सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन व्यास जी ने लिखा है, इसलिए व्यास जी जैसे शिष्ट लोग जिनको वेदार्थ के विषय में न तो संशय है न तो विपर्य है, वे अरूपवद एव ही तत्प्रधानत्वात् इस सूत्र से जो विनिगमक बता रहे हैं वह अप्रमाण नहीं हो सकता व्यास जी का वाक्य। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने ये वाक्य लिखा है सर्वेशांच, यही टीका में टीकाकार ने कहा है कि किंच अनाकार किंच आकार अनाकार श्रुति द्वय विद्धे सति ब्रह्म अनाकारम एव इत्यत्र किम विनिगमकम, ये प्रश्न होगा। इति शंका उत्थानात् अस्थूलादि श्रुतिनां निराकार तात्पर्यम नियामकम इति कथनार्थम इदं सूत्रम, इदं सूत्रम से लेना अरूपवद एव हि तत्प्रधानत्वात् सूत्र, अर्थवद भवति सफल होता है। और सर्वश्रुति नाम निषेधार्थत्वे, सभी श्रुतियों का तात्पर्य प्रपंच के प्रविलय में ही मानेंगे, तब तो कहते हैं शंका अनुत्थानात् शंका ही नहीं होगी तो नियामक सूत्रम व्यर्थम स्यात्, ये नियामक सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। इत्याह सर्वेशांचेति, इस अभिप्राय से कहते हैं कि सर्वेशांच साधारणे प्रविलयार्थत्वे सति अरूपवद एव हि तत्प्रधानत्वात् इति विनिगमन कारण वचनम अनवकाशम स्यात्। तो सभी उपनिषदों का सामान्य रूप से प्रपंच का प्रविलय ही में तात्पर्य मानेंगे, तब तो अरूपवद एव ही तत्प्रधानत्वात् ये जो व्यास जी का विनिगमन रूप कारण बताने वाला वाक्य है सूत्रात्मक, ये निरवकाश हो जाएगा। फलम अपि एषाम यथोपदेशम क्वचित दुरित क्षयः क्वचित ऐश्वर्य प्राप्ति ही क्वचित क्रम मुक्ति ही इति अवगम्यते, कहते हैं ये शाम फलम इत्यादि का अवतरण है टीका में। ननु उपासना अर्थक वाक्यानाम स्वार्थे फलाभावात सफल निषेध वाक्य शेषत्वम इति आशंक्य फलस्य श्रुतत्वात् न अन्य शेषता इत्याह फलम अपीति। मीमांसकों का एक न्याय है, फलवत सन्निधो अफलम तदंगम। इसका अर्थ है कि सफल साधन के पास में बताया गया जो निष्फल साधन है वह शास्त्र ने बताया हुआ है यदि, तो भले ही उसके पास में कोई उसका फल नहीं बताया गया तो माना जाता है वह अंग है, शेष है। किसका? सफल साधन का, वो अंग बन जाता है। फलवत सन्निधो अफलम तद अंगम, इस न्याय से। तो कहते हैं ज्ञेय ब्रह्म का जो ज्ञान है अस्थूलम अणनु इत्यादि से प्रपंच प्रविलय बोधक श्रुति वाक्यों से होने वाला जो ज्ञान, उस का तो फल है मोक्ष, जो उपनिषदों का परम प्रयोजन है, अध्यास की निवृत्ति। तो अध्यास निवृत्ति चतुर्थ पुरुषार्थ रूप फल वाला तो है निषेध वाक्यों का ज्ञान, अस्थूलम अणनु इत्यादि का। और ये मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि जो सविशेषता को बताने वाले वाक्य हैं, इनका कोई फल नहीं है, इसलिए फलवत सन्निधो अफलम तदंगम न्याय से ये मनोमय प्राण शरीर इत्यादि वाक्यों को इत्यादि वाक्य बन जाएंगे साधन। किसके? सफल अस्थूलम अणनु इत्यादि वाक्यों के, इनमें अंगांगी भाव हो जाएगा। तो इस प्रकार ये एक वाक्य तो बन जाएगा। तो निष्फल होने के कारण मनोमयत्वादि वाक्य प्रपंच प्रविलय बोधक ही सिद्ध होंगे परंपराया। इस प्रकार की शंका है कि ननु उपासनार्थक वाक्यानां, उपासना को बताने वाले जो सक्रतुं कुरुत इत्यादि वाक्य हैं, उनका स्वार्थे फलाभावात, उपासना का, उपासना से मोक्ष नहीं होता है, नेदम यदिदम उपासते इत्यादि कहा जाता है। तो सफल निषेध वाक्य, सफल निषेध वाक्य अस्थूलम अणनु इत्यादि, और उनका ये शेष बनेंगे। इस प्रकार की शंका करके उसका समाधान किया जा रहा है जिस अभिप्राय से। वो अभिप्राय है कि फलस्य श्रुतत्वात्, ते उपासना का फल सक्रतुं कुरुत इत्यादि उपासना विधायक वाक्यों का, वाक्यों के द्वारा विहित साधन उपासना का फल श्रुत है, इसलिए श्रुति के द्वारा प्रतिपादित है, इसलिए उपासना को माना जाएगा सफल। तो वे निषेध वाक्यों के अस्थूलम इत्यादि के अंग नहीं बनेंगे। तो न अन्य शेषता, अन्य शब्द से लेना ज्ञेय ब्रह्म को बताने वाले वाक्य, उनके अंग वे नहीं बनेंगे। इत्याह, इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि फलम अपि एषाम यथोपदेशम क्वचित दुरित क्षयः क्वचित ऐश्वर्य प्राप्ति क्वचित क्रम मुक्ति इति अवगम्यते एव इत्यतः पार्थक अर्थ्यम एव उपासना वाक्यानां ब्रह्म वाक्यानां च न्यायम् न एक वाक्यत्वम। तो ये कहते हैं येषां यथोपदेशम फलम अपि अवगम्यते, ऐसा अन्वय करना। फलम अपि येषाम अवगम्यते, ये अवगम्यते क्रियापद है ना, तो येषाम फलम अपि अवगम्यते, तो इनका फल भी सुना जाता है। फल है नहीं ऐसा नहीं कह सकते। ओ क्या फल है उपासनाओं का, तो कहते हैं क्वचित दुरित क्षय उदेति ह पापमभ्य इत्यादि वाक्य पाप क्षय, उदिति स्नान से हिरण्यगर्भ की उपासना करने वाला जो है पूर्वकृत पापों से रहित होता है, ऐसा कहते हैं। तो पाप क्षय एक फल बताया जाता है कहीं, और कहीं पर ऐश्वर्य की प्राप्ति, कहीं कहीं क्रम मुक्ति, इस प्रकार ये उपासना का फल होने के कारण कहते हैं कि ये फलम अवगम्यते एव, इसलिए उपासना निष्फल साधन है ये नहीं कहा जाता। तो इत्यतः पार्थक अर्थ्यम एव उपासना वाक्यानां ब्रह्म वाक्यानां च न्यायम्, तो उपासना भी सफल साधन है और अस्थूलम अणनु इत्यादि का भी अपना स्वतंत्र फल है। अलग अलग फल दोनों का होने के कारण इनमें अंगांगी भाव न मान करके अलग अलग वाक्य ही इनको माना जाए, तो न एक वाक्यत्वम न्यायम, एक वाक्यता इनमें नहीं है। एक वाक्यता होगी तो फिर एक ही प्रकरण होता, उपासना प्रकरण और ज्ञान प्रकरण, ऐसा दो नहीं होता। कथम इत्यादि की अवतरण टीका है, अर्थ ऐक्याभावाच्च न एक वाक्यता इति आह कथंचेति, तो कहते हैं अर्थ ऐक्याभावाच्च, तो इन दोनों का अर्थ भी अलग अलग है। मनोमय प्राण शरीर इत्यादि वाक्यों का और अस्थूलम अणनु इत्यादि वाक्यों का अर्थ भी पृथक पृथक होने से एक वाक्यता नहीं होगी। समानार्थक हो, एक अर्थक हो वाक्य, तो एक वाक्य माना जाता है। तो अर्थ ऐक्याभावाच्च, अर्थ में एकत्व न होने से भी उपासना वाक्य और ब्रह्म वाक्यों की एक वाक्यता नहीं होगी, न एक वाक्यता इत्याह कथम इत्यादि। तो ये कहते हैं कि कथंच एषाम एक वाक्यता उत्प्रेक्षते इति वक्तव्यम्, उपासना परक वाक्य और ब्रह्म परक वाक्यों में एक वाक्यता की उत्प्रेक्षा यानी कल्पना कैसे की जा रही है, यह भी बताना पड़ेगा प्रपंच प्रविलयवादी को। जो प्रपंच प्रविलयवादी हैं उन्हें यह प्रश्न किया जा सकता है कि जो उपासना परक वाक्य हैं और ब्रह्म परक वाक्य हैं, ये इनका तात्पर्य विषय अलग अलग है, तात्पर्य अर्थ अलग अलग है, तो अलग अलग अर्थ में तात्पर्यवान इन वाक्यों के एक वाक्यता की कल्पना आप कैसे कर रहे हो, यह प्रश्न प्रपंच प्रविलयवादी के प्रति हो सकता है। इस अभिप्राय से कहा कि कथंच एषाम एक वाक्यता उत्प्रेक्षते इति वक्तव्यम् कल्पेते। हाँ, उत्प्रेक्षते ने अवकल्पेते, कल्पना कर रहे हो। हाँ, तो ये उपासना परक वाक्य और ब्रह्म परक वाक्य, इनमें एक वाक्यता की कल्पना कैसे की जा रही है, ये कर्मणि प्रयोग है, इसलिए कैसे की जा रही है कल्पना आपके द्वारा, ये प्रश्न हुआ। प्रपंच प्रविलयवादी एक वाक्यता की शंका कर रहे हैं, कहते एक वाक्यता इस प्रकार हो सकती है, फिर न इत्यादि से उसका समाधान आएगा। अभी पांच लगभग जो है चार पृष्ठ हैं। भगवान की इच्छा नहीं है कि इस सत्र में पूरा हो सके अधिकरण, तत्पदार्थ शोधन इतने जल्दी नहीं होता ना। कल तो इस सायंकालीन सत्र में अवकाश रहेगा,